श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 60 9 दिसंबर 1883। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ भक्ति योग, समाधि तत्व और महाप्रभु की अवस्थाएं, हठ योग और राजयोग। 9 दिसंबर 1883 रविवार अघन शुक्ला दशमी दिन के 2 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। अधर मनोमोहन, ठनठनिया के शिवचंद्र, राखाल मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं रहते थे। श्री रामकृष्ण महाप्रभु की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। चैतन्य देव को 3 अवस्थाएं होती थी। बाह्य दशा, तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था। अर्धबाह्य दशा, तब कारण शरीर में कारणानंद में चला जाता था। अंतरदशा, तब महाकारण में मन लीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोश के साथ इसका यथार्थ मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश, महाकारण पंचकोशों से परे है। महाकारण में जब मन लीन होता था तब वे समाधि मग्न हो जाते थे। इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि है। चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम संकीर्तन करते थे। अर्धबाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे। अंतरदशा में समाधिस्थ हो जाते थे। मास्टर स्वागत, क्या श्री रामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की ओर ही संकेत कर रहे हैं? चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्थाएं होती थी। श्री रामकृष्ण, श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे। वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे। उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया, फिर हठयोग की कोई आवश्यकता नहीं। एक भक्त जी, हठयोग कैसा है? श्री रामकृष्ण, हठयोग में शरीर की ओर मन ज़्यादा देना पड़ता है। अंतर प्रक्षालन के लिए हठयोगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है, लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है, जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है, आसन साधकर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालु के अंदर जीभ घुसेड़ दी थी, बस उसका शरीर स्थिर हो गया। लोगों ने सोचा यह मर गया। कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। कालांतर में वह कब्र धस गई। तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा, यह देखो कलाबाजी, यह देखो गिरहबाजी। सब हंसते हैं। यह सब सांस की करमाता है, करामाता है, सांस की करामात है। वेदांतवादी हठयोग नहीं मानते। हठयोग और राजयोग, राजयोग में मन के द्वारा योग होता है, भक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा भी योग होता है। यही योग अच्छा है, हठयोग अच्छा नहीं, क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है।